Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale pote ulipo, na karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana ya magharibi katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Barabara iliyopewa jina la Uhuru, Boulevard de l'Independance kwa lugha ya Kifaransa, mbele ya Stade Noire iko inajengwa, ambapo maji yenye harufu mbaya kutoka kwenye choo za eneo la Rohero naenda sehemu ambayo maji mabaya yanakutana huko Butirere. Wanaopita au wanaofanya kazi karibu na sehemu hiyo ya barabara wanakasirikishwa na tatizo hilo. Na hukumu ya kifungo cha miaka 5 jela, faini $100,000 na fidia $1,000,000 ni hukumu ambayo mahakama kuu ya kitaifa ya Kayanza ilitoa siku ya Jumatatu kwa mwanamke kutoka Gahise, wilaya ya Butaganzwa hivi karibuni. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi mate. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndekumana, upande wa pili na shirikiana na fundi mitambo Alphonse Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Domitien Ndayizeye, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Burundi, anatarajiwa kuwa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa nchi zinazozungumza Kifaransa katika nchi ya Haiti. Aliteuliwa na katibu mkuu wa Francophonie Louise Mushikiwabo, kulingana na tangazo lililotolewa na shirika hilo siku ya Jumatatu. Domitien Ndayizeye anakwenda kusikiliza kwa makini hali ambayo nchi hiyo ipo, ambayo ni sehemu ya mfululizo wa kile ambacho shirika la nchi zinazozungumza Kifaransa linafanya ili kuifanya nchi ya Haiti kuwa salama tena, ili nchi hiyo iweze kuongozwa kukizingatiwa mfumo wa demokrasia. Tangazo hilo linaonyesha kwamba Haiti ni nchi maalum katika kundi la nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa. Imepangwa kuwa katika kazi hiyo Domitien Ndayizeye atashirikiana na taasisi zikiwemo serikali na mitaa nchini, wanasiasa na mashirika binafsi. Wakulima wa mikoa ya Ngozi na Kayanza wanasema wanatarajia kupata mbegu teule za mahindi na kuzipanda shambani katika manispaa za Ngozi, Nyamurenza na Gatara. Wanasema walianza kupata mbegu hizo mwanzoni mwa mwezi wa 10 wakiwa tayari kupanda mwezi wa 9. Wapo wenye uwezo wa kununua mbegu kutoka kwa wafanyabiashara, na wakulima hao wanadai wapate mbegu kwa wakati. Mengi zaidi tumsikilize Jamari Vyane Ngenda Koma. Turafisi ukuntu tugira ikibazo cy'imbuto itaza hakirikare. Imbuto boreka kuzizimba cyane. Hawa ni baadhi ya wakulima wa mikoa ya Ngozi na Kayanza katika matarafa ya Nyamurenza, Ngozi na Mwumba mkoani Ngozi, pamoja na wale kutoka tarafa la Gatara mkoani Kayanza. Tulipofika katika matarafa hayo, idadi kubwa ya wakulima walikuwa walihitimisha shughuli za kilimo wakisubiri ujio wa mvua ili waweze kupandikiza mbegu. Maeneo pakubwa mvua ilikuwa hakika ilinyesha, na wakulima walikuwa wakijiandalia kuanzisha shughuli za upandikizaji. Wakulima hao wanaeleza kwamba wanakumbwa na changamoto ya kutopata mbegu za kisasa, wakidadisi kuwa kutopata kwa muda mbegu hizo huwa kukisababisha kutoanzisha kwa muda uliotarajiwa harakati za kilimo cha msimu wa masika, kama raia huyu anavyo dadisi. Turafisi ukuntu tugira ikibazo cy'imbu. Tuna tatizo la kutopata mbegu za kisasa kwa muda wa kupandikiza mbegu za kilimo cha masika. Tatizo lingine tunalo ni la kiuchumi, kwa sababu ukosefu wa pesa ni changamoto kwetu sisi wakulima. Mtu anaweza kuwa na nia ya kuendesha kilimo kwa kutumika kwa bidii, na baadaye kujikuta ukosefu wa pesa unakuwa chanzo cha kutonunua mbegu za kisasa. Wakulima hao wanafahamisha kwamba wasipopata kwa muda uliotarajiwa mbegu hizo za kisasa, huwa wakizinunua kwa wafanyabiashara kwa bei ya juu au kwa wataalamu wa uzalishaji wa mbegu, wakifahamisha kwamba mbegu hizo hazitoi mazao kwa kiwango tosherevu. Haya mashira hamwe ajejwe kumbure kurobanura imbuto boreka mashirika yao yanayohusika na kuboresha mbegu angelipaswa kutoza mbegu hizo kwa bei ya juu, kwa sababu bei inapozidi kiasi wakulima wenye kipato kidogo ambao wana lengo la kununua mbegu hizo hawatafanikiwa kuzinunua. Mfano, raia ambaye anatumikia 1,000 kwa siku, itakuwa vigumu kwake kupata pesa za kununua hata kilo moja. Ndiyo sababu wengi wao wanajielekeza sokoni kununua mbegu zinazouzwa 1,000 kwa kilo moja. Wanaitaka serikali kuwajibika vilivyo ili mbegu hizo wawe wakizipata kwa muda mwafaka. Mkurugenzi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Ngozi, Emile Kubwimana, anaeleza kuwa mbegu zilipatikana na kwa sasa wanaendesha operesheni ya ugavi ili wakulima waweze kuzipata kutoka vijiji vyote. Janye ni mbuto, navuga yuko, tangora ni nini ihari. Kuhusu mbegu za kisasa, ninaweza kufahamisha kwamba hatuna tatizo lolote kwa sababu hivi karibuni serikali ilipatishia raia mbegu za mahindi. Kwa sasa tunaendesha shughuli za kufikisha mbegu hizo katika matarafa yote yanayounda mkoa huu wa Ngozi ili wakulima kutoka vijiji vyote waweze kupata mbegu hizo kwa muda. Changamoto zinazotajwa na wakulima kuhusu mbegu hizo za kisasa ni kwamba mbegu hizo hazitoi mavuno ya kuridhisha kama ilivyo katika mbegu zinazofahamika hybrid. Hizo zindi mbuto tuita ama hybrid. Kwa upande wa governor mkoa wa Kayanza, Kanali Lemi Chishahayo, anadadisi kwamba katika mkoa anaongoza hawana tatizo lolote kuhusu mbegu hizo za kisasa. Shukran Jamari Vyane Ngende Kumana. Barabara iliyopewa jina la Uhuru Boulevard de l'Independence mbele ya Stade Inhwari iko inajengwa, ambapo maji yenye harufu mbaya kutoka kwenye choo za eneo la Rohero yanaenda sehemu ambayo maji mabaya yanakutana huko Buterere. Wanaopita au wanaofanya kazi karibu na sehemu hiyo ya barabara wanakasirikishwa na tatizo hilo, kwa sababu ni zaidi ya mwezi mmoja maji hayo yenye harufu mbaya yamekuwa yakitiririka bila kazi yoyote. Wanaiomba taasisi ya ujenzi Oboha kuziba maji hayo kwa lengo la kuepukana na magonjwa yanayoweza kusababishwa na harufu hiyo mbaya. Na watoto wanaosafirishwa kwenda Tanzania wanakabiliwa na kazi za kulazimishwa mashambani, yani kulima. Baadhi ya watoto waliofukuzwa na nchi hiyo na baadaye kupokelewa na taasisi ya Stam Foundation inayofanya kazi ya kutetea haki za watoto katika mji Mabanda mkoa wa Makamba, wanaeleza kuwa watoto hao wanapelekwa kufanya kazi katika maeneo yaliyozuiliwa, mfano mashamba yanayofugwa mifugo na kusababisha kuwekewa vikwazo na wale wanaosimamia wale walinzi. Kufukuzwa kwa watoto hao nchini Tanzania kunatokana na ukosefu wa nyaraka, anakadiria David Ndengeje, mkurugenzi wa familia na maendeleo ya jamii mkoani Makamba. Omer Ndoai. Kwa hali ile ile wanavyovushwa mpaka wa Burundi na Tanzania mida ya usiku, ndivyo wanavyoingizwa katika maeneo ya kazi mikoani ambako wanatumika kazi za kilimo kwa upande mkubwa, kazi wanazodai kuwa nzito, aeleza mmoja wa watoto tuliyemkuta kwenye familia mpokeaji katika tarafa ya Mabanda mkoa Makamba, katika hifadhi ya asili ya Mvugwe iliyopo kwenye takriban kilomita 150 kutoka kwenye kijiji cha Nhara Manyenye katika tarafa ya Kayogoro, ukivukia kijijini Majengo Mapya kilicho karibu na Kigadye nchini Tanzania, ndiko wanakokamatiwa watoto hao mara nyingi. Eneo hilo la hifadhi lipo upande wa kulia wa barabara inayoelekea katika wilaya ya Kibondo kutoka wilaya ya Kasulu, mbele kidogo ya kijiji kifahamikacho kwa jina la Nyamidaho. Usalama katika hifadhi hiyo unalindwa na walinzi wenye uzoefu maarufu abagemu. Ukosefu wa maji safi msituni humo husababishia watu wote wanaotumikia porini humo kisiri, ambao wengi wao ni wafanyakazi, kuchota kwenye kisima kimoja pekee ambacho huwauya mtego wa kukamatwa na walinzi wa pori hilo. Watoto hao wanashuhudia kuwa kwa ukatili wanaofanyiwa hata vifo huwa vikirekodiwa. David Ndengeje, mkurugenzi wa maendeleo ya familia na jamii katika mkoa wa Makamba, anadhani kuwa watoto hao wanakumbwa na ukatili huo kutokana na kukosa hati za kusafiria. Tulipotaka kufahamu ushirikiano uliopo kati ya uongozi wa maeneo yanayopakana kwa upande wa Burundi kama vile kwa upande wa Tanzania ili kulinda haki za watoto hao wanaonyanyaswa, Simon Pierre Nyabenda, katibu tarafa Kayogoro, anatetea hoja kuwa Ukatili huo unaendeshwa na wahalifu. Watoto walio chini ya umri wa miaka 18 wanapokamatwa nchini Tanzania, mara nyingi adhabu yao ni kufukuzwa nchini, na kifungo ndio adhabu kuu wanayopewa watu wazima wanaokamatwa katika mazingira hayo hayo. Na hukumu ya kifungo cha miaka 5 jela, faini laki moja na fidia ya milioni moja ni hukumu ambayo mahakama kuu ya kitaifa ya Kayanza ilitoa siku ya Jumatatu kwa mwanamke kutoka Gahisi, wilaya ya Utaganzo. Hivi karibuni alishtakiwa katika kesi ya mauaji Jumatatu hii baada ya kumpiga mumewe kwa mchi usiku wa tarehe 24, ambaye alikufa kwa kushambuliwa na kupigwa siku moja baada ya kitendo hicho. Mshtakiwa alikana mashtaka, akieleza kuwa mumewe aliuawa kwa jiwe ambalo lilimwangukia kichwani wakati wa pambano la wanandoa hawa. Patrick Nsengeyumva. Katika kesi ya dharura ya hapo jana Jumatatu mkoani Kayanza, washukiwa walikuwa mwanamke mkazi wa kijiji cha Gahise tarafani Butaganzwa mkoani Kayanza, pamoja na mwanaume mkazi wa tarafa ya Matongo mkoani humo. Mwanamke huyo alikuwa akituhumiwa makosa ya mauaji yaliyofanyika siku za nyuma, ambapo katika ugomvi uliokuwa kati ya mtu huyo na mumewe, mwanaume akapigwa kwa kiti cha kutwangia mbegu, hatimaye akaiaga dunia baada ya siku moja. Mwanamke huyo alijitetea mbele ya majaji akisema kwamba hakumpiga mumewe, bali tofali likamtumbukia kwenye kichwa chake na kumjeruhi. Jaji mkuu mwamuzi katika kesi hiyo akatupilia mbali matamshi hayo. Nyuma ya kuweka kesi falahani, mahakama ya Kayanza ikaamua kumwadhibu na kifungo cha miaka 5 gerezani, kulipa faini ya laki moja na kulipa pia milioni moja kwa familia ya marehemu. Mwanaume naye katika kesi hiyo ya kidharura ya hapo jana akatuhumiwa makosa ya wizi wa gramu 18 za dhahabu na kuziuza bila ruhusa ya serikali ya Burundi. Huyo naye mwendesha mashtaka mkuu Kayanza akaomba afungwe kipindi cha miaka 5 gerezani, alipe faini ya milioni moja na alipe pia milioni 9 faranga za Burundi, pesa ya kulipa dhahabu hizo zilizoibiwa. Nyuma ya kuweka kesi falahani, mahakama ya Kayanza ikamwadhibu namna hiyo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro. Shukrani Patrick Nsengiyumva. Na ni hadi hapa, ndugu msikilizaji, tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Taarifa hii ya habari ya jioni, shukrani zangu za dhati kwa ninyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kugimana aliyeniunganisha nanyi kimitambo. Langu jina ni Mejatrice Ndikumana. Sina la ziada, natakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri.